أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا جوز ما تلاوت كرد سورة يهود دا كنزت سلوشتم آيات تسخشرو فرنت سلوشتم آيات باني ختم سو رب كده ما قبل سر واضح دي شدا دا نوح عليه الصلاة والسلام دا قصية جريان دي. نو دا اوس چې موږ وایو ونا دا نوح ربه دا د هغه حالت څخه الله حکایت کوي چې د نوح علیه السلام وسلام هغه کافر زوی کنعان چې هغه هلته پر یو غونډۍ یا د یو غره په لمن کې ولاړو او نوح علیه السلام ورته وویل چې ته د کافرانو ملګري مه کوه عقیده د مؤمن کړه کلمه ووایه د اسلام د ایمان ایمان راوړه زما سره به کښتۍ ته وخیژې او ده انکار وکی برای اولیا زب غرت و خیجم غرب ما خلاص کی غرت خنوبه نفس را خیج و چر دبار ده علت بورت و دریش و پا ده وقت که نوح علیه سلات و سلام ده پاکت نجات و که خما و لایال خوبت شدیم و ده نوح علیه سلات و سلام که برای از رت وجه ده لچ خنو غرقیج و بخراجی ده تخی اندازه معلوم و چه الله دیر و برالیجی چه ده انسانان نور اسباب پا دی که پا کار ندیویجی و ده نوح شتی چې د هغه به نوباره خلاصېږي. نو یا د الله عز وجل څخه خواست وکړي چې الله پاکه ستا قدرت خو کامل دی، ته خو تر ټولو حکم کوونکو ښه حکم کوونکی، نور د دنیا حکمرانان فیصله صادره کړي، برای خلک بیرته ارتال ورته وکړي، بیرته خپله فیصله واخلي، ستا فیصلې خو بیا په ارتالو نه واپسېږي، ستا حکم خو غالب دی پر ټولو. نو که ته فیصله وفرمایه چې اپلای په زړه کې ایمان ورواچوي خو مؤمن به سي بره په خلاص سره سره وبېښي شي. دغه غوښتنه نوح علیه الصلات والسلام وکړه چې دا زما د کورنۍ څخه دی او تا مخکې هلته ما ته امر وکړي چې تا ویل چې احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک اهل در سره وخیژوه الا من سبق علیه، مګر نه هغه چې سبقت شوی پر ده باندې د قوله د فیصلې د عذاب. نو هم د فیصله د عذاب که پر سوي هغه پر کافر سوې ده، نو چې کافر یې خو هم ته د ده په زړه کې ایمان ور اچولی شي، الله پاکه د ایمان توفیق ورکړه، برای به د هغه فیصلو والا څه دی ووځي، نو چې هغه فیصله پر سوي چې د عذاب مستحق یې خو ایمان ور لره وکړه، پر دغه بنیاد باندې دا دعا وکړه. دا نه معنا چې و کافر ته دعا جایزه ده چې خدای خلاص یې کړي، کافر دې خدای غرق کړي. دا دعا ورته کولای شي چې خدای ایمان یې په زړه کې وباچي. نو د ده دعا د نوح علیه السلام د خپل زوی په باره کې پر دغه بنیاد ده. ځینې مفسرین وایي چې یا کنعان چې دی منافق طبیعته سړی و، نو بس ګایې کې بیا د خپل پلار د مخه ایمان ښکاره کوی، په باطن کې کفر و. نو ده د هغه سرسري ایمان پر بنیاد باندې دا دعا ورته وکړه، الله خبر کړي چې زه د ده په زړه خبر یم. دا د ده دغه ظاهري د ایمان رقم چمنو چې ستا د مخه یې ګایګه کوي په دغه باندې ته مخه ته وزما ته ازلي علم ستا چې دی مؤمن نه دی، د ده په زړه کې کفر دی. زما د خبرې مطلب داسې چې دوه شاخص و، چې دی کافر ته څنګه دعا کوي، د کافر په باره کې چې یا الله پاک دا نجات ورکړه زما ملګری کې، یا یې وجه هغه ده چې داسې دعا کوي چې الله پاک مؤمن یې که دا نه مانه چې پر دغه حال نجات ورلره ورکړه. ته احکم الحاکمین ذات یې په قدرت کې دي بالکل ده چې د ده زړه پر ایمان باندې کې ایمان راوړي باره نو نجات ورلره ورکړه. نو دعا کوه کې د ایمان سوله، د کافر دپاره خو د ایمان دعا جایزه ده. او یا دا ځینې مفسرین وایي چې دی منافق طبیعت و، دی پر هغه ځینې چې ګایګای به د ده د مخه ایمان ښکاره کوه پر هغه بنیاد یې دعا ورته وکړه. الله پاک ول هغه یمازې ستا د مخه دا چې مونه کول زړه یې ماته معلوم دی. دغه مضمون دلته په دا اوس آیاتو کې ویل کېږي. ونا دا نارې کړله، ناره یې کړله که موږ چې وایي دا نه مانه چې دونه ناره کوي چې ګرده کله یې واوري. ونا دا ندا دغه ده لکه موږ یا الله یا الله، نه د خدای یا د ندا دپاره ده. نو الله پاک ته نارې کې معنا دعا یې وکړه. ونا دا نارې یې کړله د دعا په رقم نوح، نوح علیه الصلاة والسلام ربه و خپل رب ته یې نارې کړې دعا یې وکړه. فقال نو یې وفرمایل والرب ای زما رب ان بے شک ابنی زما دغه زوی چې دا کنعان دی من اهلی دا خو زما د اهلو د کورنۍ څخه دی، خو د کورنۍ غړی مې دی. خدا زما په زمانو کې ادي صاحب دې په سرین اختلاف کې څومره څوک څه کې بچندر بول کینه نو رئیس هم دم زوی او بچندر نه و د کور والا څه کوي. و ان وعدك الحق دې خدای شک او تلې هغه دې زما زوی خو زما د نسل څه دی مثلا. و ان به شک وعدك وعدست اخم الحق وحق د اختا وعدك او خپل د کورنۍ اهل سره وخی جو نو خو زما د اهل د نجات معنا چې دې زما په اهل کې و انت احكم الحاكمين وعدج حق ده چې مؤمن وتخلاص از ما ده اهل غي او ته احكم الحاكمين خو په مؤمنان کې را حساب کړو. معنا مؤمن ځنی جوړ کړه دغه معنا ده نه معنا چې پر دغه کوپی حالت په مؤمنان کې را حساب کړو. دغه جمله ته کوم فهمي چې و انت احكم الحاكمين دا دغه د الله غټ قدرت او چې تو قادر مطلق تو خود د زړه اړه ولای سي د کوم وخت د ایمان وخت نو و انت او تشي احكم ش حكم کوونکې شعاجل قدرت و درلودونکي الحاكمين د حکم کوونکو چې کوم حکم کوونکي په نړۍ کې خلق متصور وي تر ارچا ش حکم کوونکي څوک دی؟ الله دی. نو چې ته احکم الحاكمين دی خو زما د اهل څخه دی ستا وعدم حق ده چې ستا اهل در خلاصوم. مګر و چې مؤمنان د کوپر پیسه لانی پر د کوپر لانی پر کوپر باندې اله منصب قالی خور هغه د کوپر په واجه چې معنا پیسه لا د عذاب لانی پر سوی و مدغه ته احکم الحاكمين دا غت څخه راو بس تر وصل د ژوند دی د دغه دعا وکړ. دا د هغه وخت بیان دلته الله تعالی کړی شو. الله د دې جواب څنګه وکړ؟ قال یرتوی و الی الا پاک ولیا نوح ای نوح انه بشک دی چې دی ليس ندي من أهلك دي استاد أهل سخنة دي زما فأزلي علم كي دي دي استاد أهل سخنة دي إنسان أهل أغا بدل كير كتاب رعا كتاب باندي ينو وعلا وي ما تمعلوم دي نو دي نو علماء ما دي ويدا كنعان چو منافق نو علا دا غسو فيش إنه دي ليس ندي من أهلك استاد أهل سخنة خزرية ما تمعلوم دي چه دي چه دي استاد أتباع سخنة بلل كير كده اسم خبره فويجه اهل څخه مراد اتباع سو دي استاد اتباع څخه نه دي چې تاسو متابعت کوي خو پژو کې کافر دي ماته معلوم دي. او یاد چې نوح علیه الصلاة والسلام د ایمان خواست کاوه پر هغه تقدیر بونو دي چې انه دغه کنعان ليس ندي من اهل کده اتباع څخه ستان دي زما په علم ازلی کې ما دا پیسه لا کړل چې تاسو اتباع کې نه دي لسبب پر کوپر باندې به یې نو کده تاسو معلومه وای چې دی پر کوپر الله پیسه لا کړل چې مرګ پر کوپر کېږي نو دا الله پیسه هیڅ څوک نشي بدلولای. په دې باره کې پوښتنه مکه په دې باره کې چې دی غوښتنه مه کوه. ته قال ویې ویل الله پاک یا نوح ای نوح انه دغه ستا زوی لیس نه دی من اهلک دی ستا د اهل و د اتباعو څخه ګرسران نه دی دی زما په علم ازلي کې ماته معلوم دی ما فیصله پر کړې ده چې د ده د ایمان نصیب نشته. نو نو تر هغه وخته خو سړی یو د یو چا ته دعا کوي چې د ایمان نصیب یې چې الله پاک ایمان یې په نصیب وم که نه نه یې سبا بل سبا بل سبا او چې الله پاک یې فیصله کړي چې ګرسره نه کېږي نو الله دغه جواب ورلره کوي چې ستا په اهل کې دی نه شمارل کېږي. ولی انه عمل غیر صالح انه دی چې دی عمل دی عمل دی دلته به نو زو ور سره کشیږي نو دا خپل دی خو عمل نه دی نو دی خو خاوند د عمل دی انه دغه به شک دا کنعان د استازو عمل دی خاوند د دې عمل دی هغه مزاق وایي زو په عربي کې خاوند ته ویل کېږي زو عمل خاوند د عمل دی لکه هغه موږ چې زید عدلون یا لکه د مثال په تور موږ یو شی ذکر کوو د مبالغې پر اعتبار باندې وایو لکه مثلا چکلیټ چکلیټ واچي بارا وا خالص خوند دی نو دی خوند دی دی خو خوند ور دی دا چکلیټ خاوند خوند دی خوند خو نو دی نه دی نو دا هم داسې نه دی چې دا سړی ګرد عمل دی دا سړی خاوند عمل دی مګر چې عمل یې ډېر بد دی نو بارا څنګه سوا کې دی ګر سره بد عمل دی ټوله دا د دې ګرد بدن کوي چې بد عمل ځین جوړ شوی دی انه کو دی عمل خاوند عمل دی غیر صالح چې هغه صالح نه دی ښه عمل نه دی وایي خو دا عمل د کفر دی نو د کفر عمل صالح دی یا نو دی خاوند دغسې عمل دی چې غیر صالح دی دا ستا په اهلو اتباعو کې نه دی نه شمارل کېږي په اصلاح ازلي ما دغسې کړې ده چې دی به ستا په اتباعو کې نه داخلېږي فلا تسأل فلا تسأل نو الله پاک ورته وایي وروح علیه السلام ته سوال مه کوه نیز ما څه ما د هغه شي لیس چې نه یي لکه تا لره بهې په هغه سره علم نه علم نه چتان در پر کوم شی علم نسته دا غوښتنه مکو ورو تخ په دې نه خبر چې ما په خپل ازلی علم کې د دې کفار څه لیکل دي د به ایمان نه نصیب کیږي د ایمان غوښتنه خو دا چا د پاره کې چې په کې احتمال ده دغه چې ایمان به راوړي الله پاک ما دې د دې هغه احتمال د ایمان لا چې کړی ځین ختم کړی مې دي نو په دې باره کې تاسو ما څه پوښتنه مکو اني به شک زه اعذو زه وعظ کوم نصيحتكم كوتات على واي ونوح عليه السلام عند جي وعزرتكم تكون تشتكيجي من الجاهلين الجاهلان وسخ تدا كارت سمكير د جاهلان خلق سزان مي حساب جاهل خدا حساب نور تكي شبر خلور جاغ دوايبي ورتا واي نش د سر لجيجي كن سر لجيجي تكي اشرف علي ثانوي رحمه الله نه دغه مفتي شفیع صاحب لیکلي برای پدې کې دا زیتم باید خلکو پام شي ځینې خلک چې دې معنا دې نو ځان ته شیخ وایي یا شو سړی ورته وایي خلک راځي دوی ځینې غواړي وایي دې بل حساب نور ته کې چې هغه دوی وغړ دې بس لاس پورته کې کوي وایي نو خدا غدې نوح علی السلام تعالی تنبیه ورکړ چې په کوم شي کې تا ته علم نه چې دا کار کیږي که نه کیږي په هغه باره کې غوښتنې مه کوه نو سړی چې د ده څه دعا غواړي دی چې د هغه کار وسنجي چې روا دی که نه روا دی د حاجت جائز دی که ناجائز دی که حاجت جائز برا دعا ورته وکړه یا د کېدو برا دعا ورته وکړه د مثال په توګه یو سړی ته خدای ته دعا وکړه چې ما نبی کړي نو ته بره لاس پورته کوې چې خدای دې نبی کړي بابا خو نبوت ختم دی خو نه کېږي ګر سره نو دا کار ته کېدو دی نو داسې شیان غواړي یا د مثال په تور چې پلانې ښځه زما سره د مثال په تور په ناروا تعلق وساتي ته دعا ورته کوې نو ته د ناروا دعا کوې خدای الله تعالی چې دی په دې ناراضه کیږي هغه کارونه چې امکان یې د کېدو دی یا او بل د شریعت له لارې څخه جواز ولري په هغه باره کې بارونه ته دعا ورته وکړه دغه څه نه معلومه توګه زما یو مطلب باندې بس ته دعا وکړه چې خدای را حل کړي نو خورتوی چې روا دی که نه روا دی د کېدو دی که نه دی د کېدو نو دغه څه د کېدو شی چې ولي وایي د دغه ځای څخه د ادب حدیث داسو چې و نوح علیه الصلاة والسلام تعالی څنګه سخته لهجه استعمال کړه ان یې زه اعوذ و وعزكم كوتات نصيحت ترتكم ده سخاتره عند جه خاطر تكون چتکیری من الجاهلین ده جاهلان سخ دلته نو سو کراهه تور سرج چې زه تاسو وعزكم چې دا دعا مکو ولي د جاته د بدګنول عند جه دا ماته بد یی چې ته د جاهلان په جنب کې حساب شاو یې زمان نه پی معنا دا کار د جاهل دي چې د ناکردو شی نه خواستو نه کوي نو زه وعزكم كوتات ان د جه د پاره د جه د بدګنول سخ د جه خبري ان د بدګنولو څخه اندجه ته کو نه چې تسی من د جاهلین د نپوهانو څخه دا خبره ما ته بده یسی نو تر اند مخه کراهته ورسره ژجم په خبره کې دایسی په خبره پوسوي یا که کراهته نه ژجم نو ترجمه به دیس کې چې زه واز کوم تا ته اندجه خاطر دې ته کوم ته کو نه چې ته کېږي من د جاهلین د جاهلانو چې بیا خو د جاهلانو څخه کېږي دا خاطر به واز ته وکی چې په دې باره کې ما څه پوښتنه مکو ور فلا تسالنی مخکې وای چې دا ما تا ته منع وکړ دا می واز ته وکی دا خاطر بیا ته په جاهلانو کې حساب کېږي نو نوح علیه صلوات و سلام تعالی تنبیه لره ورکړه د دې درخواست پر هغه دوه بنای و چې څوک وایي چې د دې باندې پاک کوه گای به د مخه د اسلام د ایمان احکام ښکار کړو پر هغه بنیاد دعا وکړه یا دغه چې د دعا دغه چې الله پاک تو احکم الحاکمین ذاتي تر ټول حکم کوم ښه حکم کوم کې خو په اسلام ساجره کې ویل کې چې د دې په واسه کې چې ایمان سي ایمان یو نصیب کو برابر اخلاص الله پاک د دې فارم اپ ازل کې چې نه دی لیکل ایمان نه دی لیکل ایمان نه په نصیب کې نو د دې په باره کې به دعا وي نه راته کې نو الله چې د تمام عوکړه نوح علیه السلام په جواب کې الله ته وسنو څوی ګور دا وایي چې الله او د ترمنځ مکالمه د دعا شروع ده. دا اول دوار ام خبره پتا شو وس وانا دان روحون نوح نه دا هغه آیات چې خلاص بلل قال یا نوح الله ورته وویل هغه چې اخلاص د الله تعالی له طرفه څخه وعظ وسنو وایي قال بیا نوح علیه السلام ورته وایي وسنو ربي اسمع رب اني بشک زه اعوذ زه پناه غواړم بک پتا سره عند جه کارس اسئله چې زب سفار کوم کستا څخه ما د هغه شلې سچنی لې ما درې به په هغه سره علم ور علم یا لا فنا غواړم بیا دا رقم نکوم چې یو څه نه خبر ما ته خو علم نو چې ستا په ازلي علم کې دی په کفارو کې لیکل چې پر کوپر به مرګ راځي بل پلا دا کار نکوم چې ما ته دا شی علم نه مګر پر آینده مخبره تر څو دغه پر کرسی وګزښته باندې مخبره تر څو غواړم د آینده د پاره ته بس ول او د گزښته د پاره چې دی پر هغه باندې مخبره تر وغوښتي د آینده د پاره دې رجوع کی بیه نکو قال نوح ربي از ما رب اني بشك از اعوذ فنا غارم بك بتاسر اندجه كار اسئله چې زب سوال کوم غشتنه بكم کستا څخه ما د اغه شي ليس چني ي مال لري به پرغه بن علم علم ني بیا بنو بل وخت زه د خبري معلومات کوم بیا بنو دعا کوم چې دا کار د کی دو دي کنه وان لا تخبر لي اغه ان چې دی اغه نون اغه شرطيه ان اغه چې دی په دالام کړی دی وإن لا تغفر لي أو كتشير تبخشنا ونكي مالره وإن لا تغفر أو كتبخشنا ونكي لي مالره وترحم أو ترحم ترباني ونكي نيبر ما باني پر دي كير ما سسوي أكون زب سما من الخاسرين ده تاوانيان وسخ يا لا بخشنا رات وكي پر دي كير باني يا لا رحمة رباني وكي نما خوا خبير تكتا چز ما ده أهل سخ دي أو تقادير مطلق ده توبي قرق والي سي شش إيماني پر نسيب سي داش تا پا أزال كي لكي لكي جده بو إيمان پر نسيب كيش باقو خزا نوم خبر نو ده ده غسي شي علم ده غا خاص بي أزال نكو داش راس سوي دي پر آغا لا پاك مخبرات غالي كب خبرت و نکه رحمت و نکه خود توانیان و سخت بسم او علا پاک مال توانیان و سمک و این لا تخبر لیت به مفهمی و این پدی شرط لا تخبر که تبخشنه و نکه یه مال را و ترحم او ترحمت و نکه یه پر ما بنی اکن زب سم من الخاسرین ده خاسران و ده توانیان و سخت در دې ځای پر خو هغه د هغه ځای خبر علا پاک ته مشته بیان کړ چې کشتی دا د خلک په کشي سپاره دي کنعان پات دي د غرفه لمون کې ولاړ دي او د پلار سره دغه دا ویج چې ما غر خلاصي د علاقه لاس پور کې چې علا پاک د کورنۍ څخه خو مې دی نو خو را خلاصه کې ایمان ور رسېب ک الله دغه خبر ورته پر دې د مؤمنانو څخه نه اوس تر دې ځای پر چې دی د قیله څخه چې دی دا نو د قصه خاتمه وس پاک بیانې چ قصه نو څنګه ختم شو لغه خو هغه چکشتي پر جوجي باندې ودرېدل الته چې ولاړه در هغه ورسته هغه ځای بره بیانې په قران کې تست دا خبره ما کړې او مخکې چې دا قصه ګرځي د په ترتیب باندې نه دي منظم دا هغه وجه دا د برکت دار کم پر نظم باندې قصه په کې راسي خلګې بره د نکلو کتاب بولي پر دا اوس الله به کوپار دا غبر دا فقط په خاني قصه دي بیا ربته بیا ربته الله پاک به یې پلا د قصه پای چې دې به مخ چې بیا څنګه چې د قصو نه دي د عبرت د پاره دي هغه د عبرت یو یو ځای خال خال ځل زمیر اخلي کله نو دا خبره چې ده چې ورته کښه ته صدا خو به د هغه ځای سره الله پاک ذکر کوله په قران کریم کې چې کښتی پر جوړې ودر د نه بار به دا خبره بیا ما بینس کې برته دعا ور اچو چې هغه ورته کښتی ته ختله دا خبره ما بینس کې ور اچو سره بیا ربته کوي دا قصه ده مکمله پرتای مگر سره مخ پیش یو جزء د مخې بلې ورستی چې خلګه د نکلو کتابونه بولي د نکلو د کتاب په خند په دغه کې حساب په تفصیل دغه سی په شي کې رواني کله چې خبره پوسی پر نظم باندې دلته د قصې نظم نه مراعاتیر نو دا وسته هغه زیاده چې کښتی په چا باندې ودر د پر جوړې غره باندې برن علا صورت ول هغه زیاته به تو لاړه قصه کله ورته وویل سو د الله د طرف څخه یا خپل ډایرک الله تعالی د سر مکالمه کړی یا په واسطه سر د چا د ملک خورته وو ویل سو ولیان روح او ان روح ايه بتک شتاس وسخنه اوغه خبره ته رس ولا چاغه پر او ویل سو چې د پښتي الته چې پر غره باندې الته تکاسو الته خو نه بیا لا پاک مزیکته ولو چې چول ابلع ما اکی نو ول خپل او بجې در کشک منا چیرې که خپل او به و یا سماء اقلعي او يا اسمان اقلعي در بنجي کو بجې نور مرشه وکمه وره وغيغ ده الماء او كم كرسولي او بنو اغه او برالت وچ كرسولي معنا اغه او كم كرسولي وچ سوي او غزاي مخ كتر سوي دي نو اس دا ورته واي وقيل قيل هو رسول الله طرف ده الله يا نوح يا نوح ايه بتك شتاس ودي دغونو او بچ وري دي نو بارخ پر يو دبار چلا يا كشتي تكاد سړي زرنس کوي چې وشواس چې مزه که بسنګ چوکاري په دي کې بګزارت سګو